Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 10 listopada. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro planowane jest podpisanie umowy z firmami Pfizer i BioNTech na dostawę szczepionek na koronawirusa. Granica z Czechami jest otwarta, ale ruch na niej częściowo zamarł. Nie można tam jeździć w celach turystycznych. Stan budżetu państwa wygląda lepiej niż wynikało to z wcześniejszych prognoz resortu, zapewnia Ministerstwo Finansów. Premier zarządził na przyszły rok przygotowanie całej infrastruktury do szczepień na COVID-19. Wszystkie media obiegła wiadomość, która niesie nadzieję. Firmy BioNTech i Pfizer ogłosiły, że ich szczepionka ma 90% skuteczności. Nie możemy jeszcze tej szczepionki dystrybuować, ale jesteśmy bliżej niż sobie wyobrażaliśmy. To 2 tygodnie temu, tak mówił Mateusz Morawiecki. Premier zapewniał, że poprzez umowy, do których Polska przystąpiła latem tego roku, mamy równe prawo do korzystania z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji. Kiedy Polska dostanie pierwsze szczepionki na koronawirusa, tego jeszcze nie wiemy, ale jak zapewnił premier Mateusz Morawiecki, będzie to w tym samym czasie, co inne kraje Unii Europejskiej. Prawdopodobnie jeszcze na wiosnę. W pierwszej kolejności będą mogli się zaszczepić najbardziej narażeni na infekcję, podkreślił premier. Najpierw do naszych seniorów i przede wszystkim do służb medycznych, do służb mundurowych. Co ważne, szczepienie nie będzie obowiązkowe, ale rząd liczy, że starczy szczepionek dla wszystkich chętnych. Premier ma rozmawiać z przedstawicielami firmy Pfizer, produkującej szczepionkę, aby dowiedzieć się, jak najlepiej się przygotować. Musi być przechowywana w temperaturze bardzo niskiej. Widziałem poniżej minus 80 stopni. Te chłodnie na pewno będą musiały być w odpowiednich miejscach rozlokowane. Premier zaapelował jednocześnie o dyscyplinę i stosowanie się do obostrzeń sanitarnych, aby do czasu szczepień ograniczyć liczbę ofiar pandemii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Granica z Czechami jest otwarta, ale ruch na niej częściowo zamarł. Nie można do Czech wjeżdżać w salach turystycznych, choć można w innych na 12 godzin. Lekarz pracujący po polskiej i czeskiej stronie granicy, Arkadiusz Kawka, mówi, że 12-godzinny pobyt w Czechach musi być usprawiedliwiony ważnymi powodami. Rząd czeski praktycznie umożliwił obywatelom Unii Europejskiej przebywanie do 12 godzin bez testu, zwolnienia z kwarantanny i to dotyczy właśnie pracowników, którzy jeżdżą do pracy, ale także osób, które jeżdżą w ważnych sprawach, na przykład do lekarza w Czechach czy do rodziny w jakiejś istotnej sprawie. Turyści wędrują szlakiem granicznym w Karkonoszach, który nie jest zamknięty, jak to było wiosną. Można nim wędrować, a w górach nie ma straży granicznej ani policji, zapewniają. Zgodnie z czeskimi przepisami szlakiem granicznym można wędrować, ale nie można wchodzić do Czech bez ważnych i udokumentowanych powodów. Stan budżetu państwa pod względem dochodów podatkowych wygląda lepiej niż wynikało to z wcześniejszych prognoz resortu, mówi wiceminister finansów Piotr Patkowski. Zaznacza jednak, że sytuacja najprawdopodobniej pogorszy się w tym miesiącu z powodu drugiej fali epidemii i wprowadzonych ograniczeń. Wiceminister, jednocześnie główny rzecznik dyscypliny finansów publicznych, Piotr Patkowski, powiedział, że w początkowym okresie kryzysu najbardziej spadły dochody z podatku VAT. On się systematycznie co miesiąc odbudowuje i już powoli dochodzimy do podatku VAT, który rokrocznie jest w ujęciach miesięcznych nawet wyższy niż w zeszłym roku, więc mieliśmy bardzo dobry trend, który do teraz zostanie zatrzymany, ale to nie zmienia tego, że tak w skali globalnej obraz tego roku w podatku VAT jest naprawdę niezły i możemy być z tego zadowoleni. Tegoroczne dochody podatkowe od stycznia do września były niższe rok do roku na prawie 5,5 miliarda złotych. W ramach obchodów Święta Niepodległości w budapesztańskim kinie Urania wyświetlono film Legiony w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Wydarzenie zorganizował Instytut Polski w Budapeszcie. Przed pokazem filmu w rozmowie z Polskim Radiem dyrektorka Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanna Urbańska mówiła, że węgierska publiczność interesuje się polskim kinem historycznym. Węgrzy bardzo lubią nasze kino historyczne, więc z pewnością film ten bardzo im się spodoba, a my będziemy mogli godnie uczcić nasze święto narodowe w ostatni dzień, kiedy jest to możliwe. Według Joanny Urbańskiej zainteresowanie filmem jest ogromne, ale z powodu ograniczeń w związku z pandemią do sali kinowej przeznaczonej na 400 osób mogło wejść 130 widzów. Dlatego Instytut Polski będzie chciał powtórzyć projekcję obrazu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia będzie pochmurno w całej Polsce, miejscami spadnie deszcz, rano mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów, od 5 do 9 stopni, cieplej na południu, tam nawet do 12. Trójka. Program Trzeci. Jest 5 minut po północy. Irena Dan, realizacja dźwiękowa. Magdalena Trzaska, wydająca audycję, wydająca program, i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji Dym na wodzie. I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. To pożegnanie artysty rocka dziś na początek. Wiedzą Państwo z pewnością, Ken Hensley, wokalista i gitarzysta, to w tym utworze, który wybrzmiał, ale przede wszystkim współzałożyciel i wieloletni organista zespołu Uriah Heep, zmarł 4 listopada w wieku 75 lat. Tak sobie patrzę, bo wcześniej, nieco we wrześniu, zmarł perkusista Lee Carslake. Patrzę, że z tego najważniejszego składu Uriah Heep z lat 70. pozostał już tylko gitarzysta Mick Box. Pozostali już w największej orkiestrze świata. Gdyby Państwo mieli ochotę powrócić do tej muzyki, to jest znakomita okazja, bo to wytwórnia BMG przygotowała starannie i wydała box płytowy Uriah Heep 50 Years in Rock. To jest obszerne dzieło. Na 19 kompaktach pomieszczono oryginalne albumy od Very Heavy, Very Humble z 70 roku do Living the Dream z roku 2018. I tych albumów jest więcej niż 19, bo czasami na jednym kompakcie są dwa albumy. Te płyty w latach 70. nie przekraczały 40 minut. No a kolejne 4 płyty w tym zestawie mają tytuł Wybór artysty i zawierają nagrania wybrane przez byłych ważnych członków zespołu. Ken Hensley wybrał 14 utworów i w tym zestawieniu prezentuje się jako artysta romantyczny, bo to jest generalnie w jego wyborze taka delikatna wersja Uriah Heep, ale jest tam także jeden z największych trójkowych przebojów. In a stone that I left unturned, must have tried more than 1,000 faces, and not one was aware of the fire that burned in my heart.

vis-à-vis. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. Greg Lake, dziś 73. rocznica jego urodzin, jakże wspaniały artysta. Ta audycja nosi tytuł Dym na wodzie i jej zbieżność tego tytułu ze znanym przebojem rockowym jest absolutnie nieprzypadkowa. I ta audycja ma swój adres internetowy od kilku dni. Ten adres brzmi dym@polskieradio.pl. No i gdyby Państwo mieli ochotę napisać w jakiejkolwiek sprawie, a zwłaszcza muzycznej sprawie, to bardzo proszę skorzystać z adresu dym@polskieradio.pl. I jeszcze jeden dziś artysta z największej orkiestry świata, David Bowie. Znów na listach płytowych bestsellerów, ze starym wprawdzie albumem, ale w nowych szatkach. And when, although I wasn't there, he said I was his. David Bowie, The Man Who Sold the World. Pół wieku temu powstała ta płyta. Teraz tytułowa piosenka i cały album brzmi jak nigdy dotąd, bo został na nowo zmiksowany. Oryginalny producent dzieła Tony Visconti podjął się tego ponownego remiksu. Przywrócono, proszę Państwa, także oryginalny tytuł płyty Metropolis, zmieniony 50 lat temu przez wytwórnię, bez konsultacji z Davidem Bowie. To był trzeci wtedy album coraz bardziej popularnego artysty i pierwsza współpraca z utalentowanym gitarzystą Mickiem Ronsonem. Thank you. my cheeks aflame. He said you'll never go down to the gods again. Turn around. Struck the ground and covered the pain. And I smelled the burning pit of fear. It crashed to the 1,000 yards below. I said, do it again, do it again. Turn around. Stolen with devil's love. Snake and high, a venom high. I said, do it again, do it again. Breathe, breathe, breathe deeply. And I was seething, breathing deeply. Spitting scent from on the tail. Dobry gitarzysta Mick Ronson był ważnym nabytkiem w zespole Davida Bowie i panowie współpracowali jeszcze potem przy kilku kolejnych płytach. No i wiadomość dobra to nie wszystko, jeśli chodzi o Davida Bowie. W listopadzie jeszcze będzie kolejny album koncertowy, to będzie występ z 1995 roku z ciekawym zestawem utworów, kilka piosenek rzadko wykonywanych na scenie na tej płycie. No to skoro jesteśmy przy znanych nagraniach, ale w nowych szatkach, na brytyjskiej liście bestsellerów płytowych, także zespół Whitesnake. Love will set you free. Love will set you free. You can trust in me. My love will set you free. Set you free. We'll be right back. Mówiąc o zmianie szatek, nie mam tu na myśli nowego miksu. Tu idzie o układ utworów, proszę Państwa. Whitesnake, czyli w praktyce wokalista David Coverdale i zmieniający się zestaw muzyków towarzyszących liderowi, zgodnie z zapowiedzią wydaje stopniowo płytową trylogię White, Red and Blue. Pierwsza, wydana latem, była biała płyta z utworami rockowymi, a teraz mamy czerwoną z podtytułem Love Songs. To jest 15 piosenek, które rwą serce na strzępy. Last for Don't you tell me, baby, where did I go wrong? Won't you tell me, baby, to White Snake z czerwonej płyty pod tytułem Love Songs i będzie jeszcze płyta niebieska z bluesami, ale to już chyba w przyszłym roku. No i tak to, proszę Państwa, sprzedaje się stary towar w nowych, eleganckich opakowaniach. Ale artyści rockowi tworzą także zupełnie nowe dzieła i oto jest taka płyta, na którą czeka cały świat i doczeka się za 3 dni. Gdyby Państwo byli ciekawi, no troszeczkę chociaż, to ta płyta będzie zaczynać się od takiego nagrania. Yeah. AC/DC Power Up. Premiera za 3 dni to 12 nowych utworów nagranych w najlepszym możliwym składzie. Miałem okazję posłuchać całości. Moje pierwsze wrażenia są następujące. Generalnie to brzmi jak AC/DC, to jest największa zaleta. Wada? No brzmi jak jedna piosenka, co tu ukrywać, więc utwory są podobne i to prowadzi do pewnej monotonii, no ale umówmy się. AC/DC to jest forma specyficzna i nie oczekujemy rewolucji dźwiękowej w świecie rocka, oczekujemy energii tego. Na tej płycie raczej nie brakuje. No to może jeszcze jeden ciekawy album, który pojawi się na rynku za 3 dni właśnie, bo to w piątek zwykle większość płytowych premier następuje. A historia wprowadzania do tej płyty jest następująca. W drugiej połowie lat 80. XX wieku, poruszony solowymi poczynaniami wokalisty Rolling Stonesów Micka Jaggera, gitarzysta Keith Richards postanowił także spróbować solowej kariery. Zebrał własny zespół towarzyszący, nazwał go wdzięcznie Expensive Venus i nagrał płytę Talk is Cheap, która wkrótce została złotą płytą. No a skoro zespół miał przećwiczony repertuar, można było wyruszyć na amerykańską trasę koncertową. Expand the club and introduce you. Miss Sarah Dash, all right, no mistake. What they say, yeah. I'm gonna scream and shout it, yeah. This is just a dream, yeah. A simple conversation. Every now and then, a touchy situation, yeah, but it fascinates a man, baby. What shall I do if I should see you? Oh, and have to pretend. Not a cheap sensation when you touch me with your hand, yeah. Oh, touchy situation, yeah. Hypnotize a man, yeah. Oh, how are you gonna hide it? One can tell by now. I just can't lie, you see. Yeah. What shall I say to hide it? Oh, hide. No words can convey. Your lips melting. About it. it over. Running out of time.